چگونه شدم عاشق دلت، یکی بیاد و کاشکی بگه بهت، بگه بهت شدی تو وجود من، از ته دل تو رو دوست دارمت. عاشقونه شدم عاشق نگات، زندگی ساز گرمی نفسات، اونقدر خوبی که میدونه دلم خیلی کمه اگه بمیره برات. گاهی که به یادت زیر بارون آروم میگیرم، حتی تو خیالم تو خیال چشمات اسیرم، حالا زیر بارون با تو و قدم هات، با خیال عشقت با تو و نفس هات، برسه به دستات واسه اینه که عاشقونه شدم عاشق دلت، یکی بیاد و کاشکی بگه بهت، بگه بهت شدی تو وجود من، از ته دل تو رو دوست دارمت. عاشقونه شدم عاشق نگات، زندگی ساز گرمی نفسات، اونقدر خوبی که میدونه دلم خیلی کمه اگه بمیره برات.